श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। 7वें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक से कुछ ज्ञेय पदार्थों को भगवान ने बताया था। उन ज्ञेय पदार्थों का स्वरूप जानने की इच्छा से 8वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों से अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्म कर्मचाखिलम इत्यादि जो 7वें अध्याय का 29वें श्लोक का उत्तरार्ध है, उसमें 3 पदार्थ ज्ञेय के रूप में बताए गए थे, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विदुः, इसमें अधियज्ञ, अधिदैव और अधिभूत, ये 3 ज्ञेय पदार्थ के रूप में बताए गए हैं। और प्रयाण कालेच इत्यादि से वो बताया गया कि वे अंतिम में ब्रह्म को ही प्राप्त करता है करके। तो अर्जुन ने किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म उच्चते इत्यादि से 7 प्रश्न किए, उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान तृतीय एवं चतुर्थ इन 2 श्लोकों से दे चुके हैं। 7वां प्रश्न, प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्म भी, ये जो है द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में किया गया, उसका उत्तर 5वें श्लोक से देना भगवान ने प्रारंभ किया। 5वें श्लोक में ये कहा गया कि शरीर छूटते समय मेरा ही स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागते हैं उन्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तेत्र संशय, इस श्लोक से। तो भगवान का स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागते हैं वे भगवान को प्राप्त करते हैं, निश्चित ही ये जो नियम हुआ ये केवल भगवत भाव प्राप्ति के लिए मात्र नियम हो ऐसी बात नहीं। इसमें कार्य कारण भाव बताया गया ना, ब्रह्म भाव की प्राप्ति कार्य है यानी फल है, और शरीर त्यागते समय ब्रह्म का मय के रूप में स्मरण प्रत्यभिज्ञा ये कारण है, निमित्त है। तो ब्रह्म का मय के रूप में स्मरण ये जो साधन है और उसका साध्य है ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ये केवल ब्रह्म भाव और ब्रह्म स्मरण इसी का साध्य साधन भाव है ऐसा नहीं। जिस किसी को भी प्राप्त करना होगा इस शरीर को छोड़ने के बाद में भावी जन्म में संसार में भी, तो उसके लिए भी यही नियम है कि संसार अंतःपाती 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उन योनियों की प्राप्ति भी वर्तमान शरीर छोड़ते समय जिस जिस योनि का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, संसारी जीव को वर्तमान शरीर छोड़ करके भविष्य में उसी योनि की प्राप्ति होती है। ये सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम को छठे श्लोक में बताया तीन पादों से। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय। ये जो छठे श्लोक के तीन पाद हैं, इन तीन पादों में यही सामान्य नियम बताया गया। हे कौन्तेय, ऐसा संबोधन करके अर्जुन को भगवान ने कहा कि शरीर छोड़ने वाले शरीर छोड़ते समय जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे वर्तमान शरीर को छोड़ करके भविष्य में उसी अपने अंतिम चिंतनीय वस्तु को ही प्राप्त करते हैं। अंतिम प्रत्यय जैसा होता है वैसा भावी शरीर होता है, ऐसा छांदोग्य श्रुति भी कहती है। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। शांडिल्य विद्या के प्रारंभ में ये कहा गया है कि शरीर छोड़ते समय जैसा निश्चय होता है ऐसा ही भावी जन्म होता है। तो अंतिम निश्चय कैसे होगा, तो कहते हैं जन्म भर जिस संस्कार को हमने अर्जित किया है वही संस्कार अंत में स्मारक बनेगा, स्मरण का हेतु होगा। स्मारक कहते हैं स्मरण के हेतु को, स्मरण कराने वाला। उस समय हम जिसका स्मरण करना चाहेंगे वो नहीं होगा, जिसका संस्कार दृढ़ होगा वो याद में आएगा, उसका स्मरण होगा। इसलिए कहा सदा तद्भाव भावित। तो सदा का अर्थ होता है दीर्घकाल, हमेशा। और ये उपलक्षण है निरंतरता और आदर का। अभ्यास के लिए, योगाभ्यास के लिए कहा जाता है ना कि दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, आदर पूर्वक होना चाहिए, उसे महत्व दे करके बुद्धि से साधना जो करता है साधक वो उसका संस्कार दृढ़ बनता है। जीवन भर हम कुछ भी करते रहे लेकिन बुद्धि से जो कर रहे हैं उसे महत्व नहीं देते हैं तो उसका संस्कार कम बनता है। महत्व नहीं दे रहे का अर्थ है आदर नहीं है उसके प्रति। इसलिए अभ्यास का विशेषण, अभ्यास के तीन विशेषण होते हैं, आदर पूर्वक होना चाहिए और उसमें निरंतरता होनी चाहिए और साथ में दीर्घ काल तक होना चाहिए। तो वही उसी साधन का संस्कार दृढ़ होता है। और ऐसा जिसके बुद्धि में है उसे कहा जाता है तद्भाव भावित। तत् का अर्थ है हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा अपना प्राप्तव्य, और तद विषयक भाव कहते हैं भावना को, संस्कार को। और वह भावित किया है यानी अर्जित किया है जिसने, वो कैसे अर्जित होता है, तो वो होता है निरंतर दीर्घ काल तक आदर पूर्वक साधना करने से, वैसा ही चिंतन करने से। ऐसा करके जिसने प्राप्त कर लिया है वो है सदा तद्भाव भावित, और उसे फिर जिस संस्कार, जिसका संस्कार अर्जित किया, जिसको महत्व दे करके चिंतन किया है निरंतर, उसका संस्कार दृढ़ होगा, उसी का स्मरण होगा, वही फिर ये शरीर छूटने पर प्राप्त होगा। ये एक सामान्य नियम छठे श्लोक में बताया गया। तो कहते हैं ऐसा सामान्य नियम जिस कारण से है, और तुम यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो यही सामान्य नियम मेरे लिए भी लगेगा। यदि आत्मरूप से मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मरूप से मेरा संस्कार अपनी बुद्धि में इतना दृढ़ बना दो कि शरीरादि का मैं के रूप में विस्मरण ही हो जाए, और मैं के रूप में जीवित अवस्था में ही मेरा ही दृढ़ संस्कार बुद्धि में स्थापित कर लो, तो अंतिम समय में वही संस्कार तुम्हारा साथ देगा, मैं के रूप में मेरा ही स्मरण कराएगा, तो मुझे ही तुम प्राप्त हो जाओगे यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो। ये सातवें श्लोक में भगवान कह रहा है, इसलिए सातवें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि यस्मात् एवं अंत्या भावना देहांतर प्राप्तो कारणम्। सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रथम में एक तस्मात् पद है ना, तो तस्मात् पदार्थ के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का अध्याहार करके ये अवतरण लिखा है। यह तदोर नित्य संबंध कहा जाता है ना, तो कहते हैं यस्मात् एवं, यानी जिस कारण से ऐसा है। ऐसा है का मतलब छठे श्लोक में एक साध्य साधन भाव बताया गया। वो क्या साध्य साधन भाव बताया गया कि जो अंत्य भावना है, प्रत्यय है, वही देहांतर प्राप्ति का निमित्त है, कारण है, तो ये कार्य कारण भाव बताया गया। अंतिम प्रत्यय जिस विषय को होगा उस विषय की प्राप्ति शरीर छूटने के बाद होगी, ऐसा साध्य साधन भाव जिस कारण से है, उस कारण से तुम क्या करो कि मुझे प्राप्त होना चाहते हो यदि, तो ऐसी साधना करो कि जिससे अंतिम समय में मैं के रूप में संसार में जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं उनमें से कोई भी न आ जाए, और केवल मैं ही जगत का अधिष्ठान, मैं के रूप में तुम्हारे शरीर छूटते समय स्मरण में आ जाऊं, तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, ये कार्य का बता रहे हैं। अपनी प्राप्ति का उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो सातवें श्लोक का उच्चारण किया जा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैशस्य संशयः। तो हे कौन्तेय, जो पूर्व श्लोक में संबोधन था उसे इधर भी ला सकते हैं। तो हे कौन्तेय, तस्मात् का अर्थ है जिस कारण से अंतिम प्रत्यय के अनुसार ही भावी की प्राप्ति होती है, भावी जन्म की। तस्मात् उस कारण से, और वो अंतिम प्रत्यय जिसका संस्कार दृढ़ होगा उसी का होगा, तद विषय की अंतिम प्रत्यय होगा। इसलिए क्या करो कि मेरा ही आत्म रूप से संस्कार जिससे दृढ़ होगा, ऐसा मेरा अभी से लेकर के मृत्यु तक मैं के रूप में अनुसंधान कर लो निरंतर और आदरपूर्वक। ये उपाय बता रहे भगवान, उससे जो है मैं के रूप में मेरा ही संस्कार तुम्हारे बुद्धि में दृढ़ हो जाएगा। इसलिए सर्वेषु कालेषु का मतलब जब तुमने निश्चय कर लिया कि हमें ब्रह्म भाव को ही प्राप्त करना है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का अर्थ है मुक्त हो जाना, तो जब संसार बंधन से मुक्ति का अपने जीवन में उद्देश्य बना लिया कि हमारे जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना, तो लक्ष्य का निर्धारण हो गया और ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय भी ज्ञात हुआ कि अंतिम प्रत्यय मैं के रूप में ब्रह्म का ही हो जा तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। तो अंतिम प्रत्यय मैं के रूप में ब्रह्म का ही हो जाए, इसका उपाय क्या है? तो ब्रह्म का ही मैं के रूप में संस्कार, तो उसे प्राप्त कर लो। वो किससे होगा? तो चिंतन से होता है। हम जिस वस्तु का जैसा चिंतन करते हैं वह चिंतन उस वस्तु का वैसा ही चिंतक के बुद्धि में संस्कार डालता है, चिंतनीय वस्तु का ये नियम है। तो मेरा मैं के रूप में चिंतन करोगे, वह चिंतन तुम्हारी बुद्धि में मेरा ही मैं के रूप में संस्कार डालेगा, वह संस्कार अंतिम समय में मैं के रूप में मेरा प्रत्यय कराएगा और उससे तुम्हें मेरा स्वरूप प्राप्त होगा, यानी मुक्त हो जाओगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाशामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति के अनुसार। इस अभिप्राय से ये कहा कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्वकाल ये उपलक्षण है निरंतर और आदर, दीर्घकाल और आदर इन सब का। तो दीर्घकाल तक और अन्य अनात्म वस्तु के चिंतन से व्यवधान रहित केवल मेरा ही आदर पूर्वक चिंतन करो। और अनुस्मर इसमें अनु का अर्थ है पश्चात, तो पश्चात यानी किसके पश्चात? तो श्रवण मनन के पश्चात। पहले तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक जो वेदांत शास्त्र है उसका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से विचार करो, उनके पास में रह करके उससे। और वो विचार कब तक करना है? वेदांत शास्त्र ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इसी सिद्धांत को मात्र बताता है, ऐसा तात्पर्य निश्चित होने तक वेदांत श्रवण करो। और वेदांत अर्थ के विषय में यदि संशय है तो मनन करो, और श्रवण मनन से जब ये निश्चय हो जाए सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, जो भोक्ता भोग्यात्मक जगत प्रतीत हो रहा है वह वासुदेव शब्दित जगत अधिष्ठान ब्रह्म में ही कल्पित है। कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है, रस्सी में कल्पित सर्प दंड भूरेखा आदि जितने भी भ्रांति से प्रतीयमान पदार्थ है उनका वास्तविक स्वरूप जैसे रस्सी है, ऐसे जितना भी द्वैत है वह अद्वितीय ब्रह्म में ही कल्पित होने से समस्त पदार्थों का जगत का पारमार्थिक स्वरूप उनका अधिष्ठान ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और यदि अतिरिक्त नाम रूपात्मक जगत प्रतीत हो रहा है तो वह भ्रांति है। रस्सी में कल्पित सर्प के तरह जब तक भ्रांति है तब तक रस्सी से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला सत्य सर्प भासता है, लेकिन स्पष्ट प्रकाश में रस्सी का दर्शन होने के बाद यह निर्धारण होता है कि वह रस्सी ही भ्रांति अवस्था में सर्प के रूप में प्रतीत हो रही थी, सर्प कोई स्वतंत्र सत्ता वाला अलग नहीं था। ऐसा जो कुछ भी इस समय हमें प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों से प्रतीयमान द्वैतात्मक प्रपंच है वह परमार्थतः एक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है, वासुदेव ही है। ये जो निश्चय है, और वो वासुदेव जीवो ब्रह्मैव नापरः के अनुसार मैं हूं, ऐसा समस्त जगत का अधिष्ठान शोधित तदर्थ का मैं के रूप में अनुसंधान, ये है सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर का अर्थ, निधिध्यासन एक प्रकार से, जिसे विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने ज्ञान के साधनों में सर्वोत्कृष्ट साधन बताया, मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति शब्द से, लेकिन वो भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, स्व यानि स्वयं, और उसका स्वरूप क्या है, अज्ञान अवस्था में जो वर्तमान प्रारब्ध भोगने के लिए प्राप्त कार्यकरण संघात है यही मय के रूप में भास रहा है, लेकिन ये रस्सी जैसे भ्रांति से सर्प के रूप में दिखती है, ऐसे ये कार्यकरण संघात भ्रांति से मय के रूप में भास रहा है, ये मय नहीं है, जैसे सर्प रस्सी नहीं है लेकिन भ्रांति से भास रहा है, और उस मय का वास्तविक स्वरूप वस्तुतः मैं ये नहीं हूं जैसा वर्तमान में अपने आप को समझ रहा हूं, ये भ्रांति से निर्धारित स्वरूप है, और वेदांत शास्त्र की दृष्टि में मैं कौन हूं, तो तत्त्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्य बताते हैं कि त्वम तदसि, तो तुम यानि अहम मैं, और तत् यानि वो शोध जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, वो मैं हूं। इस रूप में जो मैं का अनुसंधान वो स्वस्वरूप अनुसंधान है, ये ज्ञान का उत्कृष्ट साधन है निधिध्यासन, और इस निधिध्यासन से क्या होगा कि सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति इत्यादि वेदांत शास्त्र, ये सारा जगत जिस अधिष्ठानभूत ब्रह्मात्मक बता रहा है उस ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान करने से, चिंतन करने से, जगत अधिष्ठान ब्रह्म का ही मैं के रूप में बुद्धि में संस्कार पड़ेगा, और जितना यह चिंतन दृढ़ होता जाएगा, स्वाभाविक होता जाएगा, उतना ही अधिक ये ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार पुष्ट होगा, सुदृढ़ होगा, इसे शुभ संस्कार कहा जाता है, और अनात्मा शरीर आदि का मय के रूप में संस्कार ये अशुभ संस्कार है, विपरीत भावना है, ये ज्ञान में बाधक है, साक्षात्कार ब्रह्म का आत्मरूप से नहीं होने देती, अशुभ भावना, विपरीत भावना, इसकी विरोधी है शुभ भावना। शुभ भावना है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, और वह अर्जित होता है ब्रह्म का ही आत्मरूप से अनुसंधान करने से। उसे 15वें अध्याय में कहा जाएगा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्पद है तत्पदार्थ ब्रह्म, शोधित तदर्थ, उसका मय के रूप में अनुसंधान। 15वें अध्याय का तत्पदार्थ अनुसंधान कहो या विवेक चूड़ामणि की स्वस्वरूप अनुसंधानात्मक भक्ति कहो या मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन कहो, भगवान कह रहे वो करते रहोगे तो ब्रह्म का ही मय के रूप में संस्कार दृढ़ होगा। उसका यह साधन बताया जा रहा कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। चिंतन से संस्कार होता है, जिस वस्तु का जैसा चिंतन होगा वैसा ही संस्कार बनेगा। तो आप ब्रह्म रूप बनना चाहते हो तो ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार अर्जित कर लो। ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार अर्जित करने का साधन है ब्रह्म का ही मय के रूप में स्मरण, चिंतन, वो है निधिध्यासन। तो निधिध्यासन करो, जैसे याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री को कहा निधिध्यास श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि माम अनुस्मर सर्वेषु कालेषु। माम अनुस्मरण का अर्थ ही है तदर्थ का मय के रूप में अनुसंधान करो, निधिध्यासन करो। मन से तो मय का वास्तविक जो स्वरूप है उसका अनुसंधान करना है, और साथ में जो दो प्रकार की इंद्रियां हैं ना, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों का तो संयम उन्हें अंतर्मुख कर दिया, और कर्मेंद्रियों से तो जो शास्त्र से प्राप्त कर्तव्य है उनको नहीं रोका जा सकता, वो तो होता ही रहेगा। नहीं तो ज्ञानी की भी कहा जाता है ना कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण, यदि कर्म नहीं करेंगे तो जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो वो जो जीवन निर्वाहक कर्म है वो करते हैं तो फिर स्वाभाविक जो शास्त्र से प्राप्त कर्म है वो भी होता रहेगा। लेकिन मन से निश्चय रहेगा ये कर्म कर्म नहीं है, वो युद्ध जैसे जो कहा जा रहा है, जो फलानुसंधान पूर्वक और कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया जाता है वह कर्म बंधन का हेतु बन जाता है। श्रवण का अधिकारी ही बन जाता है साधन चतुष्टय संपन्न होने पर, साधन चतुष्टय संपन्न होता है शुद्ध चित्त होने पर, और शुद्ध चित्त होता है निष्काम कर्म करने से। तो निष्काम कर्म एक दो जन्म का नहीं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार अनेकों जन्म तक जो निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधना की है उसका संस्कार बुद्धि में होगा तो वह कार्यकरण संघात जो कर्मेंद्रिया है वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रवृत्त होगी, और वो संस्कार शुभ संस्कार ही रहेगा। निष्काम कर्म करने का ही अनेकों जन्म से संस्कार जिसका होता है वही वेदांत श्रवण मनन का अधिकारी माना जाता है, उसके अंदर कोई अशुभ संस्कार नहीं होता है। शुद्ध चित्त तभी होता ही है जब शुभ कर्म करता रहता है, तो जो करेंगे वही ना संस्कार पड़ा रहेगा। इसलिए युद्धेच से कहा जा रहा है कि जो कर्ता क्रिया करण रूप त्रिपुटी है यह एक ब्रह्म में अध्यस्त हैं द्वैत, ये तो द्वैत है ना त्रिपुटी, और वह त्रिपुटी का अधिष्ठानभूत जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, इस रूप में अनुसंधान करते रहने से शरीर इंद्रिय से होने वाला जो कर्म है वह कर्म भी अकर्म हो जाता है। शरीर आदि में आत्मभाव नहीं है ना, इसलिए कर्तृत्व अभिमान पूर्वक नहीं होगा वो कर्म। जैसे कहीं नींद में कभी करवत बदलते हैं या हाथ भी हिलता है, कई लोग तो मंत्र भी बोलते हैं, अभ्यास जिनको ज़्यादा होता है, लेकिन उनको मालूम भी नहीं होता है कि हमने रात में किन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया, करवत बदला, ऐसा वो कर्म होता है मैं के रूप में ब्रह्म का अनुसंधान करने वाले का। इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से च जो है समुच्चय अर्थ में नहीं है, ज्ञान कर्म का यहाँ समुच्चय नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि मन और बुद्धि को जो ज्ञान के उपकरण हैं उनको तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे में अर्पित कर दिया है, कर्म में नहीं लगा है, मन से बुद्धि से परमात्मा का अनुसंधान है। तो शरीर इंद्रियों से होने वाला उनके संस्कार वशात जो कर्म है वो शुभ कर्म ही होगा। अर्जुन का कर्तव्य था उस समय युद्ध, शास्त्र सम्मत क्षत्रिय होने से, और ये युद्ध उपलक्षण है बाकियों के लिए अपने अपने जो शरीर इंद्रियों के द्वारा शास्त्र सम्मत व्यापार, उन व्यापारों का ये उपलक्षण है। वो व्यापार भी होता रहेगा लेकिन स्वयं का तो अनुसंधान रहेगा। जैसे पांचवें अध्याय में कहा गया पश्यन जिघ्रन अष्टन इत्यादि से कि इंद्रियों की जो स्वस्व विषय ग्रहण रूप चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को करता हुआ भी वह रहेगा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इंद्रिया अपना अपना विषय ग्रहण रूप जो व्यापार है वह कर रही है और वे इंद्रिया रूपादि का ग्रहण करने वाली तो अग्नियादि अपंचीकृत पंचभूतों का परिणाम होने से भौतिक है, और मैं तो इन सब भूतों का अधिष्ठान ब्रह्म हूँ। ऐसा मैं के रूप में अपनी अहम वृत्ति को ब्रह्म में समाहित किया हुआ है, जो वह दूसरे के शरीर में तादात्म्य अभिमान न होने से जैसा दूसरे के कार्यकरण संघात के व्यापार को हम मानते हैं कि मेरा नहीं है वो व्यापार, मैं नहीं कर रहा हूँ। देवदत्त का कार्यक्रम संघात यदि कुछ कार्य कर रहा है तो मान लेते देवदत्त कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे वेदांत श्रवण मनन से निश्चित जो स्वरूप है वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म, उसका मैं के रूप में जो अनुसंधान कर रहा है वह भी अपने आप को समझता है कि मैं तो जगत अधिष्ठान ब्रह्म हूँ, जो परोक्ष निश्चय है उसके अनुरूप। और ये वर्तमान कार्यकरण संघात इससे मेरा वैसा ही अतादात्म्य है, तादात्म्याभाव है, जैसे देवदत्त के शरीर से मेरा तादात्म्याभाव है, मैं नहीं हूँ वो, ऐसे ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। तो जैसे दूसरे का शरीर मैं नहीं हूँ तो उस शरीर से होने वाला व्यापार मेरा नहीं है, ऐसे वर्तमान कार्यक्रम संघात के द्वारा जो भी शास्त्र सम्मत व्यापार हो रहा है, चेष्टाएं हो रही है, वे चेष्टाएं भी कार्यक्रम संघात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये निश्चय। और मैं तो कौन हूँ, मैं अकर्ता अभोक्ता देश काल वस्तु से अपरिछिन्न सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। इस रूप में ब्रह्म का अनुसंधान करने में ही मन और बुद्धि जिसकी लगी हुई है उसे कहा जाता है मय्यर्पित मनोबुद्धि। जिसको मेरा स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है माम अनुस्मर और युद्ध च, यहाँ पर अनुस्मरण के कर्ता के रूप में और युद्ध कर्ता के रूप में अपेक्षित जो साधक है उस साधक का विशेषण है मयि अर्पित मनोबुद्धि। इसमें मयि सप्तमी अंत है तो भगवान जो अस्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां मयि करके वह अर्जुन को उपदेश करने वाला जो कार्यक्रम संघात है उसके लिए नहीं अपितु जो तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद का लक्ष्यार्थ है उसके लिए मयि शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसलिए मयि का अर्थ निकलेगा शोधित तदर्थ है, वो शोधित तदर्थ है निर्विशेष ब्रह्म। तो मयि का अर्थ यहां पर है निर्विशेष ब्रह्म, वो है जगत का अधिष्ठानभूत ब्रह्म और उसी में अर्पित हो गई है यानी समाहित हो गई है मन और बुद्धि जिसकी, उसे कहा जाता है अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो मन और बुद्धि का जगत अधिष्ठान ब्रह्म में अर्पण का अर्थ है उसी का अनुसंधान कर रही है, उसी का ग्रहण करने में व्यापारवान है बुद्धि भी और मन भी, और उसमें कल्पित जो अनात्म वस्तु है उसका ग्रहण करने में नहीं लगी है। तो अनात्म वस्तु ग्रहण छोड़ दिया है और तत्पदार्थ का ही ग्रहण मय के रूप में कर रही है जो बुद्धि और जो मन, उसे कहा जाता है अर्पित मनोबुद्धि। वो मन और बुद्धि में पहले द्वंद्व समास है मनश्च बुद्धिश्च मनोबुद्धि, और मयि अर्पिते मनोबुद्धि यस्य स मयि अर्पित मनोबुद्धि, ऐसा होगा। तो मेरे में ही मन और बुद्धि जिसके समर्पित है का मतलब अनात्मा का अनुसंधान करना जिसने छोड़ दिया और आत्मा का ही अनुसंधान करने में लगी है मन और बुद्धि जिसकी, वो तो मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव यस्यसी असंशय। तो ऐसा जब हो जाओगे जीवन भर यही करते रहोगे निधिध्यासन ही, अनात्मचिंतन छोड़ दोगे आत्मचिंतन में ही लगे रहोगे तो इसका फल क्या होगा? तो फल बता रहे माम एव यस्यसी, जब मेरा ही चिंतन कर रहे हो तो मेरा ही मैं के रूप में संस्कार दृढ़ होगा और वह दृढ़ संस्कार अंतिम समय में भी मैं के रूप में मेरा ही स्मरण कराएगा। और पूर्व श्लोक में नियम बताया यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो जब मेरा ही मैं के रूप में अनुसंधान करते हुए शरीर छूटेगा तो नियम के अनुसार मेरे ही भाव को तुम प्राप्त हो जाओगे, मुझे ही प्राप्त करोगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि माम एव यस्यसी, एव कार व्यावर्तक है संसार अंतःपाती 84 लाख प्रकार की योनि का, किसी शरीरांतर को प्राप्त नहीं हो जाओगे। अनात्मा कार्यकरण संघात को मैं के रूप में प्राप्त नहीं करोगे अपितु ये सारे कार्यकरण संघात जिस मेरे स्वरूप में कल्पित है उस अधिष्ठानभूत ब्रह्म को प्राप्त करोगे, निर्विशेष ब्रह्म को। एवकार व्यावर्तक है उपाधि का, तो निरुपाधिक ब्रह्म को प्राप्त करोगे, किसी भी उपाधि के साथ तादात्म्य तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि मैं के रूप में तुम निर्विशेष जो मेरा स्वरूप है उसी का अनुसंधान कर रहे हो, उसी का मैं के रूप में अंतिम समय में स्मरण होगा, तो निरुपाधिक ब्रह्म ही प्राप्त होगा। ये निरुपाधिक ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है, तुम्हें विधेय कैवल्य होगा। तो माम एव यस्यसि, असंशय का अर्थ है कि इस विषय में कोई संशय नहीं है। तो असंशय माम एव यस्यसि, थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, यानी यथा शास्त्रम, शास्त्र है वेदांत शास्त्र, और शास्त्रम अनतिक्रम्य इति यथा शास्त्रम, ऐसा ये समास है। इसका अर्थ है कि शास्त्र का अतिक्रमण करके स्मरण नहीं करना, वेदांत शास्त्र जैसा बताता है वैसा स्मरण। तो वेदांत शास्त्र क्या कहता है कि जीवो ब्रह्मैव न अपर, जीव ब्रह्म रूप है, अपर यानी भिन्न नहीं है। तो ब्रह्म रूप बता रहा है, ब्रह्म को सबकी आत्मा बता रहा है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो ये वेदांत शास्त्र बताता है। तो यथा शास्त्रम का अर्थ हो जाएगा वेदांत शास्त्र जैसा बताता है मेरा स्मरण करने के लिए, ऐसा ही निरंतर मेरा स्मरण करो। आसुप्ते रामृते कालम नेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनाक अपि, के अनुसार अनात्म वस्तु के चिंतन को छोड़ करके आत्म वस्तु का ही मैं के रूप में चिंतन, ये यथाशास्त्र चिंतन है। अनात्म वस्तु का चिंतन करने के लिए शास्त्र मना करता है, परमात्मा के चिंतन में प्रवृत्त करता है। तो यथाशास्त्रम माम अनुस्मर, और यथाशास्त्रम का अन्वय युद्ध के साथ भी कर दो। तो यथाशास्त्रम युद्ध च, यानी युद्धंच स्वधर्मम कुरु। तो मन बुद्धि से जगत अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में अनुस्मरण, और बाकी कर्म जो स्वधर्म है उसका अनुष्ठान जिनसे होना है, जो क्रियाशील तत्व है, शरीर क्रियाशील तत्व है, कर्म इंद्रिया क्रियाशील तत्व है, उनसे क्रिया होती रहे, लेकिन उनमें तादात्म्य अभिमान न होने से उनका व्यापार मैं कर रहा हूं ऐसा निश्चय नहीं रहेगा। ये तो स्वधर्मम कुरु, मयि अर्पित मनोबुद्धि इस विशेषण का विग्रह है। मयि यानी वासुदेवे, और वासुदेव कहा जाता है, वासुदेव यानी शुद्ध चित्त, निर्दोष चित्त, और दोष रहित चित्त में जो अभिव्यक्त होता है उसे कहा जाता है वासुदेव। दोष रहित चित्त में अभिव्यक्त होता है आत्मा के रूप में ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है वासुदेव। तो मयि वासुदेवे का अर्थ हुआ ब्रह्मणि, और अर्पिते मनोबुद्धि यस्य, तो ब्रह्म में ही समर्पित है मन और बुद्धि जिसके, तो ब्रह्म में ही समर्पित है का अर्थ है अनात्म चिंतन छूट गया। मन और बुद्धि से जिसका चिंतन हो रहा है माना जाता है उसमें मन बुद्धि समर्पित है। यदि किसी विषय विशेष का ही चिंतन कर रहा है मन और बुद्धि किसी की, तो माना जाता है उसका मन और बुद्धि उस विषय में समर्पित है। और किसी भी अध्यस्त विषयों का चिंतन न करके, अनात्मा का चिंतन न करके ब्रह्म चिंतन में ही लगा है मन और बुद्धि जिसके ये लगे हैं, तो माना जाता है कि ब्रह्म में समर्पित मन बुद्धि है वो मनुष्य। तो वासुदेवे अर्पिते मनोबुद्धि यस्य तव स त्वं मयि अर्पित मनोबुद्धि सन् माम एव यथा स्मृतम यस्यसि। तो यथा स्मृतम ये माम का विषय है, जैसा तुमने मेरा स्मरण किया है उस रूप में मुझे ही तुम प्राप्त करोगे। तो मेरा स्मरण मैं के रूप में किया है, अपने स्वरूप के रूप में किया है, तो मुझे तुम मैं के रूप में ही प्राप्त करोगे का मतलब मुक्त हो जाओगे। तो यथा स्मृतम माम एव यस्यसि यानि आगमिष्यसि यानि प्राप्स्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। असंशय का अर्थ कर दिया न संशयो अत्र विद्यते, इस विषय में कोई संशय नहीं है कि मेरा यदि आत्म रूप से तुम स्मरण कर रहे हो और इतना स्मरण किया कि उसका अंतिम समय में भी मैं के रूप में ही पर्यवसान हो गया, ब्रह्म का अंतिम प्रत्यय ब्रह्म का ही मैं के रूप में हुआ, तो तुम अपने उस अंतिम प्रत्यय के अनुरूप निर्विशेष ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाओगे, विधेय कैवल्य को प्राप्त हो जाओगे, इस विषय में कोई संशय नहीं है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है यदि ऐसा होता है तो। और अंतिम समय में निर्विशेष ब्रह्म का प्रत्यय नहीं होता है तो फिर मुक्ति नहीं होती, फिर जिसका प्रत्यय होगा वो प्राप्त होगा। तो ये चिंतन ही मुख्य कारक है, इसलिए चिंतन को ही सुधारना है। इस अभिप्राय से ये आठवां श्लोक भी आ रहा है, किंच इतना ही अवतरण है, इतना मात्र कहा था ना कि माम अनुस्मरण यथा शास्त्रम, शास्त्र ने मेरा जैसा स्वरूप बताया उसी स्वरूप का मैं के रूप में स्मरण करना है। तो शास्त्र ने परमात्मा का क्या स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का वर्णन भगवान कर रहे हैं दो श्लोकों में, आठ नौ में। तो आठवें श्लोक का उच्चारण कर लें, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो हे पार्थ, ये संबोधन है, चेतसा पुरुषम चिंतयन पुरुषम याति, ऐसा एक वाक्य बनेगा, हे पार्थ चेतसा पुरुषम चिंत अनुचिंतयन पुरुषम याति। चेतसा के दो विशेषण है, तृतीयांत अभ्यास योग युक्तेन और नान्यगामिना, और पुरुषम के भी चिंतनीय पुरुष के भी दो विशेषण है, परमम और दिव्यम। जो चिंतनीय है वही प्राप्तव्य भी है, जिसका चिंतन करते हैं उसी की प्राप्ति होती है। तो चेतसा पुरुषम अनुचिंतयन। तो चेतः, चेतस शब्द का अर्थ है चित्त, तो चित्त से, चित्त यानी अंतकरण, मन बुद्धि दोनों लेना, तो अंतकरण से पुरुष का चिंतन करना है, अनुचिंतन यानी निधिध्यासन। कैसे अंतकरण से? तो अभ्यास योग युक्तेन। तो अभ्यास का अर्थ होता है पुरुष, यहां जिसका अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चिंतन का विषय, और उस चिंतन के विषय के आकार का ही जो चित्त वृत्तियों का प्रवाह है, चिंतनीय वस्तु से विपरीत वस्त्वाकार प्रत्यय से व्यवधान रहित, चिंतनीय वस्त्वाकार प्रत्ययों का तैल धारावत प्रवाह, ये अभ्यास है। और उसी अभ्यास का, अभ्यास को कहा जाता है योग, इसलिए अभ्यास एव योग, अभ्यास योग यानी चिंतनीय वस्तु में चित्त का समाधान और उससे युक्त जो चित्त है, क्या मतलब? एक ही व्यापार कर रहा है चित्त, वो एक व्यापार है चिंतनीय वस्तु से भिन्न वस्तु का प्रत्यय नहीं बनने दे रहा है अपने में, और केवल चिंतनीय वस्तुआकार ही प्रत्ययों का प्रवाह निरंतर बना रहे, ये व्यापार कर रहा है। ऐसे चित्त को कहा जाता है अभ्यास योग युक्त चित्त, अभ्यास रूपी योग यानी साधन से युक्त चित्त, केवल अभ्यास में लगा हुआ चित्त, निधिध्यासन ही मात्र एक जिसका व्यापार है। आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया, इसका अर्थ है एक प्रकार से अभ्यास योग। और नावसरम किंचित दद्यात, इसका अर्थ कर रहे नान्यगामिना। तो अन्य शब्द से लेना है चिंतनीय वस्तु से भिन्न वस्तु को, यहाँ चिंतनीय है परमात्मा, तो अन्य हो जाएगी अनात्म वस्तुएं, अध्यस्त जगत वो है अन्य, और अन्य के प्रति गमन करना जिसका शील है उसे तो कहा जाता है अन्यगामी, का मतलब अनात्म अभिमुख चित्त, वो अन्यगामी चित्त कहलाता है, विषयाभिमुख चित्त। और न बता रहा है उसका निषेध, का मतलब अनात्माभिमुख चित्त नहीं है, बहिर्मुख नहीं है, आत्माभिमुख है। तो नान्यगामिना एक चेतसा का दूसरा विशेषण हुआ। तो जो अनात्म अभिमुख चित्त नहीं है और आत्मचिंतन में ही लगा हुआ है, ऐसे चित्त से पुरुषम अनुचिंतयन, श्रवण मनन के पश्चात पुरुष का चिंतन कर रहा है। पुरुष कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुषः, ईश उत्पत्ति के अनुसार जो पूर्ण है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, वो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है भूमा, भूमा है निर्विशेष ब्रह्म, तो पुरुष यहां पर है निर्विशेष ब्रह्म, और वो दिव्य है का मतलब स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, दिव्यो ह्योमूर्त पुरुष ह्यक्षरात् परतः पर इत्यादि में दिव्य शब्द का अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि स्वयं प्रकाश, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इस श्रुति में जिसे भांत बताया गया, भांत यानी स्वप्रकाश, तो स्वयं प्रकाश जो पूर्ण तत्व है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, और भी दो पुरुष हैं, पुरुष की उपाधि होने से 15वें अध्याय में बताए जाने वाले, एक क्षर पुरुष है एक अक्षर पुरुष है, और उन क्षर और अक्षर पुरुषों से भी उत्कृष्ट पुरुष है पुरुषोत्तम। अक्षर और अक्षर पुरुष का व्यावर्तक है परमम, ये विशेषण। परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, तो उत्तम क्षर और अक्षर से विलक्षण जो पुरुषोत्तम, इसलिए परमम पुरुषम हुआ पुरुषोत्तम, वो निर्विशेष ब्रह्म है, वो स्वयं प्रकाश है, और उसी स्वयं प्रकाश ब्रह्म का अनुचिंतयन का अर्थ होगा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिभ्ये न च घ्राण नेत्रे। तो ये सब नहीं हो तो क्या हो, तो चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो, वो जो चिदानंद रूप है वो है परम दिव्य पुरुष, और उस परम दिव्य पुरुष का ही मय के रूप में अनुसंधान, वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम होगा, ऐसा चिंतन, ये है अभ्यास योग युक्त नान्यगामी चित्त से परम दिव्य पुरुष का अनुचिंतन यानी निधिध्यासन। अनुचिंतन में क्षत्रिय प्रत्यय है हेतु अर्थ में, तो क्षत्रिय प्रत्यय इस चिंतन को बता रहा है कि कारण है ये चिंतन, और इसका फल क्या होगा, तो चिंतनीय जो परम पुरुष है दिव्य, उसकी प्राप्ति। वो फल बताया कि परमम दिव्यम पुरुषम याति, जिस परम दिव्य पुरुष का आत्मरूप से चिंतन किया जा रहा है उसी पुरुष की प्राप्ति। याति शब्द का अर्थ है प्राप्नोति, ये वर्तमान शरीर को छोड़ करके उसी दिव्य पुरुष की प्राप्ति होती है। प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये वर्तमान शरीर में से तादात्म्य अभिमान को त्याग करके फिर वो अमृत शब्दित जो परम दिव्य पुरुष है निर्विशेष ब्रह्म, उसे प्राप्त कर लेता है। एष संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेन अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, ये जो श्रुति बता रही है वो परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति है, पुरुषोत्तम भाव की प्राप्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति वो करता है। इसके भाष्य पर चर्चा हम लोग करेंगे 22 तारीख को।